בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות סוכה, מלאכה ז'. על פי התורה, חדי רבי שמעון ואמר, השם שמעתי שמעך יראתי וכו'. עיין שם כל העניין בליקוטי הראשון בסימן סמך א'. וכבר דיברנו מזה, ובארתי קצת בהלכות הושענא רבה, שדברי התורה הזאת היא בחינת ראש השונה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים וסוכות והושענא רבה ושמיני עצרת ושמחת תורה, עיין שם. עתה שמתי עיניי ולבבי עוד בעניין זה, וראה זה מה שמצאתי עוד בחסדי השם עניין סוכות וכו', שמרומז בהם רוב התורה הנ"ל. כי דברי רבנו הקדוש ז"ל יכולים למצוא בכל מצווה ומצווה, וכמבואר מזה במקום אחר, עיין שם. א', כי בראש השנה אז עיקר העבודה לתקן האמונה הקדושה. ועיקר האמונה הוא על ידי אמונת חכמים, וכמבואר מזה לאל, עיין שם. ואז מתחילים לעשות תשובה כי הוא יום ראשון מעשרת ימי תשובה. ועיקר התשובה היא על אמונת חכמים שהיא יסוד כל התורה כולה. ועל ידי התשובה על אמונת חכמים, על ידי זה נתרבין ביותר הספרים הקדושים של התורה, כמו שכתוב בתורה הנ"ל. וזה שאנו מבקשים בראש השנה ועשרת ימי תשובה, על ריבוי הספרים הקדושים של התורה, שזה בחינות מה שמבקשים כמה פעמים וכותבנו בספר החיים ובספר חיים וכו'. כי אז נתרבין הספרים גם למעלה בבחינת שלושה ספרים נפתחים בראש השונה וכו'. כי באמת הכל אחד. כי ספרים הקדושים של התורה וספרי חיים של ישראל, שנכתבים בהם לחיים, הם בחינה אחת ממש. כי ישראל הם התורה. כי שורש נשמות ישראל הם בהתורה הקדושה. וכל אחד מישראל יש לו אות וחלק בהתורה, ומשם כל חיותו. כי הם חיינו ואורך ימינו. וכמו שכתוב, כי הוא חייך ואורך ימיך וכו'. ועיקר בקשתנו בראש השנה וכל עשרת ימי תשובה, להיות נכתבים לחיים, כוונתנו על חיים נצחיים שהם חיים אמיתיים. דהיינו שנזכה לקיים את כל דברי התורה אשר הוא חיינו. וכמבואר בשולחן ערוך ושאר ספרים בעניין זוכרנו לחיים בפתח, עיין שם. שזהו בחינת חיים טובים שמבקשים, עיין שם. נמצא שכל חיותנו בגשמיות ורוחניות הוא התורה הקדושה. ועל כן כשאנו מבקשים, כותבנו בספר החיים, היינו בספר התורה שהוא ספר החיים. היינו שנהיה נכתבין ונשרשין בספרי התורה הקדושה אשר שם החיים. וכל מה שישראל נשרשין ונכללין ביותר בספר התורה הקדושה, מהיראה ומזהר את התורה הקדושה ביותר ונשלמת ביותר על ידי ריבוי ספרים הרבה שנעשין ונתרבין על ידי ישראל. שנמשך עליהם הערה גדולה משורש נשמותיהן שבהתורה הקדושה, על ידי שנכתבו ונשרשו שם ביותר. עד שזוכים לחדש חידושין דאורייתא הרבה, ונתרבין ספרים קדושים ביותר. נמצא שאנו עוסקים בראש השונה לעשות ספרים הרבה אין קץ, שיתרבו ספרים קדושים של התורה וכנ"ל. וכל זה זוכין על ידי אמונת חכמים שנתקן אז כנ"ל, שעל ידי זה נתרבין הספרים ביותר כנ"ל. וכן בכל עשרת ימי תשובה אנו עוסקים בתיקון זה, לתקן אמונת חכמים על ידי התשובה שעושין אז, שעל ידי זה נתרבין הספרים, שזהו בחינות מה שמבקשים בכל עשרת ימי תשובה בספר חיים וכו', וכותבנו בספר החיים וכו'. ועל ידי ריבוי הספרים הקדושים של התורה, על ידי זה זוכים להמתיק כל הדינים שבעולם. וכל מקום שנמצא איזה דין, נמתק. כי נכללת התורה בתוך אבן שתייה שהוא בחינת שכל הכולל. בחינת חוכמה הילאה דמיתמה נורייתא נפקת. ששם כל הדינים שבעולם נמתקין בשורשן העליון הכולל כל הצמצומים וכל הדינים שבעולם. כי כל צמצום ודין שורשו בחוכמה ושכל, כי כולם במחשבה התבריאו. וכל דין נמתק בהשכל ששם שורשו. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. אבל יש שכל הכולל שהוא שורש לכל השכליות שהם שורשי כל הדינים. ושם, בשכל הכולל, נמתקין כל הדינים. כי בשכל הפרטי אין יכולים להמתיק כי אם הדין השייך לשכל זה ששם שורשו. אבל בשכל הכולל שכולל הכל, שם נמתק הכל, כל דין וצמצום שבעולם. כי שם שורש הכל. ואפילו כשרוצים להמתיק איזה דין על ידי שכל הפרטי, אי אפשר גם כן להמתיקו, כי אם על ידי שמקבל זה השכל הפרטי הערה משכל הכולל. ואז די כה יש לו כוח להמתיק. נמצא שעיקר ההמתקה על ידי שכל הכולל, שעל ידי זה נמתק הכל בין בכלל בין בפרט. אבל אי אפשר לקבל משכל הכולל שהוא חוכמה הילאה, שהוא שורש התורה הקדושה, כי מתאמן אורייתא נפקת כנ"ל, כי אם על ידי שיש להתורה שלמות. ושלמות התורה הוא על ידי שנתרבין ספרים הרבה בהתורה הקדושה. כי יש עכשיו ספרים הרבה, ועוד עתידין להיות ספרים הרבה, וכולם צריכים להעולם, ואסור להלעיג מאחד מהם. כי הם שלמות התורה. כי שלמות תורה שבכתב היא על ידי תורה שבעל פה שהם הספרים הקדושים שמחברים לצדיקים והקשרים האמיתיים בכל דור ודור. שעל ידי זה נשלמת התורה הקדושה. ואז עולה התורה ונשלמת בשורשה שהוא חוכמה הילאה השכל העליון הכולל. ואז התורה בבחינת לוחות האבן כי נכללת באבן שתייה שהוא קודשי קודשים. ומשם כל ההמתקות של כל הדינים שבעולם בבחינת ישלח עזרך מקודש. וכל זה מבואר בתורה הנ"ל. אך כפלתי הדברים כדי לבאר העניין ביותר, כי יש דברים שנכתבו שם בקיצור, וכאן בארתים ביותר. וזה בחינת יום הכיפורים שאז הוא סוף גמר התשובה, כי הוא יום אחרון מעשרת ימי תשובה. ואז זוכין על ידי ריבוי הספרים שנתקנו על ידי תיקון האמונה בעשרת ימי תשובה, לעלות ולכלול בתוך האבן שתייה שהוא קודשי קודשים, ששם נכנס הכהן גדול בשביל כלל ישראל ביום הכיפורים לתוך בית קודש קודשים. ומשם ממתיק כל הדינים שבעולם, שזהו בחינת כפרת וסליחת כל העוונות ביום הכיפורים. כי העוונות הם דינים. כי אין איסורים בלא חטא וכו'. וסליחות כל העוונות ובחינת המתקת כל הדינים שנמשך מקודש קודשים. מאבן שתייה שנכנס לשם הכהן הגדול ביום הכיפורים. כי אז קיבל משה רבנו לוחות האחרונות ואז נתרצה לו השם יתברך בשמחה ואמר לו סלחתי כדבריך. כי אז נכללת התורה בשכל העליון בבחינת לוחות האבן, בחינת אבן שתייה. ומשם נמתקין כל הדינים שבעולם שהם בחינת סליחות כל העוונות כנ"ל. ב. ועל כן אחר יום הכיפורים עושים סוכות, שהוא בחינת תיקון העצה, כנ"ל בדברינו הקודמים. כי על ידי תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה נמתקין כל הדינים, שזהו בחינת יום הכיפורים כנ"ל, על ידי זה זוכין לעצה שלמה. וזה בחינת סוכה שהוא בחינת תיקון העצה, בבחינת ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעצה טובה מלפניך וכנ"ל. ועל כן דפנות הסוכה הם בחינת נצח הוד יסוד כמבואר בכוונס שהוא בחינת עצות כידוע. כי כשפוגמין באמונת חכמים ואז נחלק את העצה לשתיים חס ושלום ואין יכולין לשית עצות בנפשו איך להתנהג, כי העצה נחלקת לשתיים, שבתחילה נדמה לו שצריך לעשות כך ולהתנהג כך, ואחר כך בעל דעתו סברה לעשות להפך ממש, כי העצה חלוקה אצלו לשתיים חס ושלום. וכל זה על ידי פגם אמונת חכמים כנל. ואז היא בחינת סוכת דוד הנופלת, בחינת עצתו נופלת. כי דוד הוא בחינת אמונה שהוא בחינת מלכות, בחינת אמונתי וחסדי עמו שנאמר בדוד. היינו בחינת אמונת חכמים שהוא בחינת תורה שבעל פה, שהוא בחינת חסדי דוד הנאמנים. וכשזוכין לעצה שלמה על ידי תיקון אמונת חכמים, בזה מקימין סוכת דוד מנפילתה. בבחינת ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת. כי סוכה הוא בחינת תיקון המויח והדעת, שזוכין על ידי אמונת חכמים, שעל ידי זה ניתקן העצה. כי סוכה היא בחינת אימה דמסקחה על בנין, שהיא בחינת בינה אימה אילאה, בחינת אם לבינה תקרא ששם מקור העצה. כי אימה עד הוד התפשטת, ששם העצות כידוע. וזה שכתוב במשיח, ונחה עליו רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה וכו', רוח דעת ויראת השם. כי העצות נמשכים מבינה שהיא בחינת סוכה, שזוכין לזה על ידי תיקון האמונה, שעל ידי זה מקימין סוכת דוד מנפילתה מבחינת עצתו נופלת. שעל ידי זה ניתקן ונתאחד מלכות בית דוד ממש, כי הכל אחד וכמבואר לאל מזה. ועל כן מרומז תיקון העצה שלא תתחלק, בפסוק ולא יחצו לשתי ממלכות עוד, שמדבר מתיקון ואחדות מלכות בית דוד, כי הכל אחד וכנל. כי עיקר תיקון מלכות בית דוד יהיה על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, שאז יתקיים ורואה אחד יהיה לכולם למלך וכו', ודוד עבדי נשיא להם לעולם וכו'. וביאת משיח יהיה על ידי שישובו ישראל לאביהם שבשמיים, כי אין הדבר תלוי אלא בתשובה, כמו שכתוב, ובא לציון גואל ולשווה פשע וכו'. ועיקר תיקון התשובה הוא על ידי תיקון שלמות העצה, כי עיקר מה שרחוקין מהשם מטבח הוא רק על ידי שאין יודעין עצה שלמה איך לשוב לשם מטבח, כל אחד ממקומו אשר נטעה לשם. כי באמת, הכל חפצים לראה את שמך ומתגעגעים לשוב לשם מטבח. אך אין יודעים עצות איך לשוב מני חושר אשר נלכד בו כל אחד ואחד לפי בחינתו, והעיקר על ידי פגם אמונת חכמים. כי אי אפשר לידע עצות איך לשוב להשם מטבח, כי אם על ידי צדיקים אמיתיים שבכל דור ודור אמורים לנו הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. כי באמת, עיקר תיקון שלמות העצה צריכים רק בעבודת השם. כי בוודאי מי שבא על איזה עצה ותחבולה איך לעשות איזה עבירה חס ושלום, לגנוב או לנעוף חס ושלום, בוודאי אין זה נקרא עצה, מאחר שעל ידי עצתו זאת מוסר עצמו לאיסורין ולמיטה בעולם הזה ובעולם הבא, שיורד עד שאול תחתיות. וכן אפילו כשבא על עצה איך להרוויח ממון, אם אין הממון מסוגל לו לעבודת השם, ועד רבה, על ידי זה יתרחק ממנו יתברך חס ושלום, גם זה אינו עצה טובה, כי הוא עושר שמור לבעליו לרעתו, מאחר שנתרחק על ידי זה מהשם יתברך, אשר הוא חיינו ואורך ימינו לעולמיד ולנצח נצחים. כי בוודאי עצת הגנבים והנואפים שעושים מעשיהם על ידי כמה עצות ותחבולות, ועל פי רוב תופסים אותם בחבלי עוני וברזל, ואחריתם עדי עובד, בוודאי אין עצתם נחשבת לעצה. וכמו כן, כל עצת הרשעים והרחוקים מהשם יתברך, מאחר שאין זוכין על ידי עצתם לתכלית האמיתי, תכלית הנצחי, אדרבה, מתרחקים על ידי עצות כאלו מהשם יתברך, כי בוודאי מי שבא על עצה ותחבולה איך לעשות סכין או חרב נפלא, ואחר כך הורגין אותו בחרבו ובסכינו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, סדנה בסדנה יתיב. אף על פי שהחרב נעשה בחוכמה גדולה, אין הנחשב לחוכמה ועצה כלל. אדרבה, אין שטות וכסילות יותר מזה, שחשב עצות איך להרוג את עצמו משני עולמות רחמנא ליצלן. וכמו שמצינו כמה מעשיות שמספרים המחקרים בעצמן, מגודל מפלתם הרעה של כל אותן שהמציאו חוכמות נפלאות בעולם, כמו הסוקרט שדנו אותו והרגו בשביל חוכמתו, וכן זה שהמציא כלי תחבולה להינצל מרעמים נהרג על ידי רעם, וכן קלמבוס וחבריו שמצאו אמריקה, כל אותן שהיו. העיקר בעניין זה כולם מתו ונהרגו על ידי זה דייקה, כמבואר בספריהם בעצמם, גודל מפלתם על ידי חוכמתם בעצמם שהמציאו דייקה. וכיוצא בזה מעשיות רעות כאלה מעניין חכמים גדולים שהמציאו חוכמות גדולות שהיו להם מפלה גדולה על ידי חוכמתם שהמציאו דייקה. וכמבואר בדבר רבנו זל במקום אחר עיין שם. נמצא שעצות וחוכמות כאלו בוודאי הם שטות גדול, מאחר שלא חשבו כלום על עולם הבא, עולם הנצחי, רק על עולם הזה, להראות כבודם ועושרם, ולבסוף נעבדו ונעקרו משני עולמות. היש שטות גדול מחוכמה כזו, שחשב כל ימיו חוכמות עד שהמציא כלים נפלאים, וכל כוונתו היה להרבות כבודו ועושרו, ולבסוף נפל כתו מחמר, על ידי זה דייקה, ומאומה לא נשא בעמלו לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כי אחריתו עדי עובד, כי על ידי חוכמתו נתגאה וחיפה דברים אשר לא חן על השם ידבח ועל תורתו ועל עמו הקדוש הנבחר. כי דימה בלבבו בגודל גאוותו וסדון לבמו, שכמו שבא בדעתו וחוכמתו להמציא כלי זאת הנפלאה, כן הוא יכול לעלות על במותי אב לדמות בדעתו סברות על כל עליון יסבורך. אוי להם, אוי לחוכמתם הרעה, והם הבוערים ולא יודעים כי גם זאת מאת השם צבקות יצאה, שהגיע העת שתצא כלי כזאת לעולם, ועל כן שלח בדעתם זאת, שיבואו על חוכמה ותחבולה זאת להמציא הכלי הזאת, כי הם כגרזן ביד החוצב בו, ולא היו להם להתגאות על ידי זה ולבוא לידי כפירות בהשם ובתורתו ובעמו על ידי זה. אשר על ידי זה נהפך הגלגל עליהם ונעקרו על ידי חוכמתן של עצמן דייקה כנל. ועל כן העצות והחוכמות של העולם שאינם פועלים על ידי אלו העצות להתקרב להשם מטבח, לזכות לחיים נצחיים, אלו העצות אינם עצות כלל. מכל שכן וכל שכן כשמתרחקים על ידי אלו העצות מהשם מטבח חכמון אל יצלן. שבוודאי אלו העצות אינם נקראים בשם עצות כלל. ועל עצות כאלו נאמר כי גוי עובד עצות אמה. וכתיב, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. היינו, כשהוא נגד השם, שאין מגיע מזאת החוכמה והעצה להתקרב לשם מטבח, אין נקרא בשם חוכמה ועצה כלל וכנל. כי מישהו חכם אמיתי ורוצה ליישב דעתו באמת, ולהסתכל על עצמו ועל תכליתו באמת, ואין הוא רוצה להטעות את עצמו, בוודאי ראוי לו שיחשוב רק תחבולות ועצות איך להינצל מן השאול תחתיות ומתחתיו. כי זה רואה כל אדם, מכל שכן מישהו חכם קצת, גודל גנות זה העולם, שהוא מלא יגונות, וכל ימיו כעס ומכאובים, ואין שום אדם בעולם שיהיה לו נחת וטוב בזה העולם אמר המלא איסורים מתחילה ועד סוף שאי אפשר לבאר בכתב. וגם אין צורך לבאר למי שיש לו מוח בקודקודו קצת. וסוף האדם למות ומה יתרון לאדם בכל עמלו וכנל. ועל כן בוודאי היה ראוי לכל החכמים שיש להם שכל גדול אפילו לחכמי אומות העולם שיתקבצו כולם יחד. ויחשבו מחשבות, חוכמות ותחבולות בדרך האמת לאמיתו, מהו התכליס של זה האוילום, ובשביל מה נברא האודום, ולבלות ימים ושנים על זה כמו שעשה אברהם אבינו וכל האבות קודם התנתירה. מכל שכן וכל שכן אנחנו עם קדוש, בני ישראל, שכבר זכינו לקבל העצות הקדושות במה לזכות לחיי עולם. דהיינו על ידי התורה הקדושה, על ידי תרי"ג עטין דאורייתא, בוודאי ראוי לנו לשים כל חוכמתנו ודעתנו, לקיים את כל דברי התורה בתמימות ובפשיטות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. כי זאת החוכמה הגדולה מכל החוכמות והעצה האמיתית שזוכה על ידי חוכמתו ועצתו לקיים את התורה בפשיטות אשרי לו. ועל כן התחיל דוד המלך עליו השלום ספרו, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, כי צריכים להתרחק מעצת רשעים בתכלית הריחוק. כי כל עצתם להרע, אף על פי שלפעמים נדמה עצתם לאיזה חוכמה. אבל מאחר שאחריתה עדי מוות, מרק על הענה, כי אחרית רשעים נחרטה, בוודאי צריכים לברוח מאוד מעצות כאלו כבורח מן האש. ועל כן מה שנחשב בשם עצה הוא, כשזוכין לעצה שלמה באמת איך לעבוד את השם באמת ואיך לשוב מיני חושך. כל אחד ואחד ממקום שנלכד לשם. כדי להציל נפשה מיני שחת לאור באור החיים. זה נקרא בשם עצה באמת. וזה בחינת כלליות התורה שנקרא בשם עצה. כמו שכתוב לי עצה ותושייה. בחינת תרייג איתין דאורייטה. ג. ועצה שלמה בעבוד עש השם אי אפשר לזכות כי אם על ידי הצדיקים אמיתיים שבדור, שהם בחינת קודשי קודשים, שאי אפשר לקבל מהם שום עצה כי אם על ידי אמונה, היינו אמונת חכמים. כי ישראל נקראים קודש, כמו שכתוב, ואנשי קודש תהיון לי וכו'. והצדיק הוא בחינת קודשי קודשים כמבואר בהתורה הנ"ל. ומשם, מבחינת קודש קודשים שהוא שכל הכולל, משם נמשך עיקר תיקון העצה השלמה שלא תהיה נחלקת לשתיים חס ושלום. כי חלוקת העצה לשתיים נמשך מפגם עץ הדעת טוב ורע שהוא בעצמו פגם אמונת חכמים. כי עיקר חלוקת העצה הוא בעבודת השם שמסופקים לפעמים איך להתנהג. וזה נמשך מפגם עץ הדעת טוב ורע, שעל ידי זה נתערב טוב ורע, עד שאין יודעין להבחין בין טוב לרע. וכל אלו הספקות והבלבולים וחלוקת העצה שיש בעבוד עש השם, כל זה הוא בחינת לת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כי אם לא היה אוכל אדם הראשון מעץ הדעת, היה יודע הדרך הנכון איך להתדבק תמיד בהשם ולכלול בחינת החיים. שזהו בחינת דרך עץ החיים. אך מחמת שחטא ואכל מעץ הדעת טוב ורע ונתגרש מגן עדן, על כן שם השם את לעת החרב המתהפכת, שמשם נמשכים כל ההיפוכים והתמורות, שמתהפכת דעתו ממחשבה למחשבה ומעצה לעצה, כי אין יודעין באיזה דרך להתקרב לעץ החיים לזכות לחיים נצחיים. כי הכל חפיצים לראה את שמך, אך בכל יום יצרו מתגבר עליו, וילמה להקדוש ברוך הוא עוזרו וכו'. וכציפורים האחוזות בפח, כהם יהיו קשים בני אדם. ובוודאי יש עצות בכל מקום שהוא, אפילו אם במקום שהוא גם שם, יש עצות ותחבולות ודרכים איך לצאת משם. אבל אין אדם יודע את העצה הישרה בשלמות איך למלא את נפשו מנשחת, כי אם על ידי אמונת חכמים. כי באמת העצה בשורשה הכל אחד. כי בשורש הכל הוא כולו טוב, כולו אחד. כי שם אין שום רע כלל, ושם אין שייך חלוקת העצה כלל, מאחר שכולו אחד, כולו טוב. רק למטה, במקום אחיזת עץ הדעת טוב ורע, משם נמשך חלוקת העצה לשתיים. כי מאחר שיש טוב ורע, נמצא שיש שני דברים וצריכים עצה לדבק עצמו בטוב ולהתרחק מהרע. ומחמת חטא אדם הראשון, או כל אחד מחמת חטאיו ועוונותיו, נתערב טוב ורע עד שאינו יודע להבחין בין הדרך הטוב להפך. כי יש דרך ישר לפני איש, ואחריתו דרכי מוות. ומשם נמשך חלוקת העצה שאין יודעין לשוט עצות בנפשו, איך לצאת מן החושך שנלכד בו בעוונותיו, ולשוב ממוות לחיים. שזהו בחינת תלת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים כנל. אבל הצדיק האמת, שהוא בחינת קודשי קודשים, בחינת השכל העליון הכולל, שהוא שורש הכל, ששם נמתק הכל, הוא יודע כל הדרכים וכל הנתיבות שבעים כהחושך. כי הוא ידע מה בחשוך וכו'. כי שם בשורשו הרע נתהפך לטוב, וזדונות נתהפכים לזכויות, ונכלל הכל באחד. ושם יצא בשלמות גמור, מאחר שלא התחילה עדיין לחלק כלל. ועל כן הוא יודע להמשיך משם עצות לכל אחד ואחד לפי משהו, לפי מקומו ושעתו ומדרגתו. וזהו בחינת מעלות התקרבות לצדיקים. כי צריכים דווקא להתקרב עליהם ואין די בספרים לבד. כי זה עיקר בחינת תורה שבעל פה מה שמקבלים מפי הצדיק האמת, שהם דברים שלא ניתן לכתוב כי אי אפשר לכותבן כלל. ד. כי יש תורה שבכתב ותורה שבעל פה. והם נמשכים מבחינת ניגלה וניסטר שבהתירה. כי תורה שבכתב הוא בחינת ניגלה, כי הדבר הנכתב הוא בהתגליה והכל יכולים לראותו. אבל תורה שבעל פה הוא בחינת דברים הנאמרים מפה לאוזן, שזו בחינת סוד שלא ניתן להתגלות, בחינת ניסטר. ואף על פי שבאמת בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה בכל אחד ואחד יש ניגלה וניסטר כידוע, אבל בכלליות שתיהם נחשב תורה, בחינת ניגלה, ותורה שבעל פה בחינת ניסטר. ואלו השני בחינות שהן תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שהן בחינת ניגלה וניסטר, נמשכים מבחינת כלליות קיום התורה ובחינת תשובה. שהם בחינת שני חסדים, זה למעלה מזה. בחינת השם, השם, כל רחום וחנון וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל, אני השם קודם שיחטא, ואני השם לאחר שיחטא. השם הוא בחינת חסד ורחמים כידוע. היינו שיש חסד גדול אצל השם יתברך, שהוא מתנהג בו עם האדם קודם שיחטא. ויש עוד חסד גדול ביותר, היינו החסד הנפלא שהשם יתברך מתנהג בחסדו בכל דור לאחר שיחטא האדם. שהוא יתברך מתנהג עמו בחסדו להחזירו בתשובה, להנתותו לתחייה. וזה החסד לאחר שיחטא הגדול הרבה ביותר מהחסד הראשון. שזהו בחינת מה שכתוב בזוהר הקדוש, השם, השם, פסיק טעם הקדמה שלים, בתראה, שלים יתיר. כי החסד הראשון דהיינו בחינת אני השם קודם שיחטא, זהו גם כן חסד גדול מאוד. אבל החסד האחרון אחר שיחטא, זה החסד נפלא ונורא מאוד וגדול הרבה יותר מן הראשון. והם בחינת תורה ותשובה. כי החסד הראשון הוא בחינת כלליות התורה. דהיינו מה שהשם יתברך ברא אותנו בחסדו ונתן לנו את התורה בחסד חינם לאחיותינו כיום הזה. שזהו בוודאי חסד גדול מאוד. אבל זה החסד הוא עדיין בחינת ניגלה. כי זה החסד גילה השם יתברך לכל. כי נתן לנו את התורה בער היטב. ובער לנו כל מצווה ומצווה עם כל פרטיו ותנאיו איך להתנהג כדי לזכות לחיים אמיתיים. כמו שכתוב ובחרת בחיים. אבל מי שנטע מדרכי השם ועבר חס ושלום מה שעבר, אז היה חסד הראשון שהוא בחינת תירה מחייב את עונשו הראוי לו ככתוב בתורה. אבל עדיין יש חסד האחרון שהוא שלים יתיר, שעל ידי החסד הזה גם הוא יכול לנצל מן העונש על ידי תשובה. וגדול החסד הזה כל כך עד שיכול להפוך עוונות לזכויות. וזה החסד הוא בחינת סתרי תורה, בחינת שורש תורה שבעל פה. כי זה עיקר בחינת תורה שבעל פה. כי זה החסד אי אפשר לגלות כלל אם לא מפה לאוזן. כי תכף כשאדם חוטא חס ושלום, אז השם יתברך כמסתיר פניו ממנו. כמו שכתוב, והסתרתי פניי, ואנוכי אסתיר פניי וכו'. כי כך ראוי לו לרחקו ולהסתיר פניו ממנו על פי דרכי ומשפטי התורה הקדושה, שהיא מחייבת לענוש את הרשע ולרחקו ולא לקרבו. אבל באמת השם יתברך חפץ חסד הוא, ובאמת לאמיתו הוא צופה לרשע וחפץ בצדקו. על כן גילה לצדיקים בעל פה דרכי התשובה להורות את בני ישראל איך להתנהג בתוקף ההסתרה, באופן שיחזרו ויתקרבו לאביהם שבשמיים. וזה עיקר בחינת תורה שבעל פה שנמסרה לצדיקי הדור האמיתיים. כי זה הדבר משתנה בכל דור, בכל אדם ובכל זמן. כי לא כל אפין שווין. כי כל אחד כפי נשמתו וכפי קלקולו, כפי מהותו, כן צריכים לנהוג איתו בדברים ועצות ישרות באופן שישוב אל השם וירחמהו. על כן אי אפשר לזכות לעצה שלמה, כי אם על ידי הצדיקים האמיתיים שהם מבחינת קודשי קודשים, שהם ממשיכים העצה משם מקודש הקודשים בבחינת תשלח עזרך מקודש וכו'. כי העיקר העזר והישועה הוא העצה השלמה באמת, כי שם בבחינת קודש קודשים שופע החסד העליון שהוא בחינת שכל הכולל, שהוא בחינת סתרי תורה, שמשם נמשכים כל השכליים וכל העצות שבעולם, ומשם נמתק הכל. כי העצה הוא הישועה וההמתקה, כמו שכתב רבנו ז"ל על פסוק, הוא תשועה ברוב יועץ. וזה בחינת ארבעה מינים שנוטלים בסוכות. כי ארבעה מינים הם כנגד ארבע אותיות השם, שהם כנגד ארבע דגלים, שהם כלליות 12 שבטים, שמייחדים ומחברים אותם עתה ביחד, והיו לאחדים בידינו. שזהו בחינת שלמות העצה, שהוא מרמזת על התאחדות המלכות, בחינת ולא יחצו לשתי ממלכות עוד כנל. היינו שלא יתחלקו עוד 12 שבטים, שהם ארבעה דגלים לשתי ממלכות. רק יהיו כולם אחד וכולם נותנים כוח והדר מלכות לאתרוג, שהיא בחינת מלכות משיח בן דוד, שהוא יהיה מלך אחד על כולם. ועל כן כל מצוות הארבעה מינים הם במיני עץ. זה בחינת התאחדות המלכות שנאמר ביחזקאל. ואתה קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, עץ לאפרים וכו'. וקח עץ אחד וכו', והיו לאחדים בידיך. כי על ידי התאחדות הארבעה מינים נכללים ביחד שתי הממלכות, שזהו בחינת כלליות העצה שתהיה שלמה ולא חלוקה, כי הכל אחד כנל. כי סוכה הוא בחינת שורש העצה, בחינת אימה דמסקחה על בנין, שמשם שורש העצה כנל. ואחר כך לוקחין ארבעה מינים ומנענעין בהם בכל השישה קצוות. וממשיכין העצה השלמה לתוך הלב כדי שנדע איך להתנהג בכל דבר. כי אנו יודעים שבכל השישה קצוות למעלה ולמטה ובארבע רוחות העולם בכולם השם יתברך נמצא ולית אתר פנוי מיני. על כן בכל מקום שנפלנו לשם יש לנו גם שם עצה איך לשוב משם. והכל על ידי הצדיק האמת, בחינת צדיק התמר יפרח, שהוא בחינת הלולב, שבו עיקר הנענוע, שמנענע השויך שהדעת שבמוח, וממשיך החסדים משם אל המלכות. וכל החסדים נמשכים עד נצח והוד שהם עצות. כי עיקר החסד הוא העצה, ועל כן על ידי הנענועים, שעל ידי זה ממשיכים החסדים אל המלכות, על ידי זה נמשכים עצות שלמות לכל אחד ואחד באשר הוא שם. כי המלכות נתאחד שהוא בחינת התאחדות העצה, שזהו בחינת חיבור ארבעה מינים ביחד כנל. כי בסוכות נמשכים כל החסדים כמו שכתוב בכוונס. וכל אלו החסדים הם בחינת ההמתקות, שהם בחינת עצות טובות שאנו ממשיכים עכשיו משכל הכולל, מקודש קודשים. על ידי שזכינו להיכלל שם ביום הכיפורים כנל. שמשם כל ההמתקות והעצות טובות שבעולם, שהן מבחינת כל החסדים שאנו ממשיכים בסוכות אחר יום הכיפורים. וזה בחינות מה שאמרו רבותינו ז"ל. ומבואר הדין בחושן משפט. שבס דין מעמידין אפוטרופוס על נכסי יתומים. והיית שם שהאפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים לא יישבע. מינו בית דין יישבע. כי כל עמל האדם לפיו. כי מחמת פגם עץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים כנ"ל. מחמת זה צריכים להתייגע מאוד ולתרוח הרבה בפרנסתו ומזונותיו באים לו ביגיעה גדולה. שכל זה נמשך מבחינת בזעת תפך תאכל לחם, מבחינת ביצבון תאכלנה. שנמשך מחמת פגם עץ הדעת טוב ורע, שהוא פגם אמונת חכמים כנ"ל. וזה שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי פגם אמונת חכמים הוא נידון במותרות. היינו, שמותרות האכילה עולה אל המוח ומבלבל ומעקם את דעתו. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, המלעיג על דברי חכמים נידון בצוהר או תחת, שהוא מותרות ופסול את האכילה שעולה אל המוח ומבלבל את דעתו. ועל ידי זה אינו יכול להוציא משפטים והנהגות ישרות מכל מה שהוא לומד וכו'. ועל ידי זה נפגמה עצתו, ואזי עצתו חלוקה לשתיים, ואינו יכול לתת עצה לנפשו בשום דבר, אין שם. וזה המותרות המבלבל את המוח כנ"ל נמשך מבחינת ביצבון תאכלנה, שמשם אחיזות המותרות שהן הקליפות, שהן בחינת עצבות, בבחינות בכל עצב יהיה מותר. כי הכללה של ביצבון תאכלנה נמשך על ידי פגם עץ הדעת טוב ורע, שהוא פגם אמונת חכמים, שעל ידי זה נתקלל ביצבון תאכלנה, שהוא בחינת מותרות כנ"ל. שזהו בחינת המבואר בתורה הנ"ל, שהמותרות מבלבל המוח על ידי שפגם באמונת חכמים כנ"ל. ואזי אין לו עצה שלמה כנ"ל. וזהו עיקר קישוי וכבדות הפרנסה שנמשך מבחינת ביצבון תאכלנה. כי באמת עיקר כבדות הפרנסה הוא רק מחמת חסרון העצה שאין האדם יכול לתת עצות בנפשו במסע ומתי נלך להתנהג. כי אין אדם יודע במה יסתכר. כי בוודאי בכל עת ובכל מקום יש דבר סחורה שיכולים להסתכר בו הרבה. כי אין לך דבר שאין לו מקום. כי לכל דבר סחורה יש עת ומקום. רק שאין אדם יודע באיזה סחורה יצליח אתה. אם בשעבה, עם בחיתים וכיוצא בזה. וזה ידוע ומבואר למי שבקיא קצת בטיב מסע ומתן. ועל כן עיקר הצלחת המסע ומתן הוא כשזוכה לעצה שלמה לידע מה לסחור ולקנות ולמכור בזמנו ושעתו ומקומו באופן שירוויח. ואז יכול להרוויח הרבה בנקל בלי הגיעה. וזה שכתוב כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ותרגומו, הרי הוא יאיב לך איתה למקנה נכסין. כי עיקר השירות הוא על ידי העצה כשיודע מה לסחור במקומו ושעתו. כמו שמצינו בגמרא במעשה דחסיד אחד, שקניתתו אשתו, והלך ולן בבית הקברות וכו', ושמע שתי רוחות מספרות שכל הזורע ברביעה ראשונה וכו', ולשנה הבאה שמע להפך, ועל ידי זה הצליח באלו השתי שנים מחמת שידע מתי לזרוע. נמצא שעיקר יגיעת הפרנסה הוא מחסרון העצה, שאין האדם יודע במה יצליח אתה. וכל זה נמשך מהמותרות הנ"ל שמבלבל את המוח, שנמשך מבחינת ביצבון תאכלנה, שנמשך מפגם אמונת חכמים, שהוא פגם עץ הדעת טוב ורע וכו' כנ"ל. ומחמת זה צריך האדם להתייגע ביגיעה גדולה עד שמוצא פרנסתו ומזונותיו. ובאמת עיקר היגיעה הוא שצריך להתייגע עד שבא על העצה האמיתית מה שצריך לסחור. ועל כן באמת כל היגיעות הן בחינם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שטו העם ולקטו בשטותה. כי באמת עיקר התיקון להמשיך פרנסה הוא רק על ידי תיקון העצה שתלויה באמונת חכמים שהוא כלליות התורה, מבחינת ריבוי הספרים של התורה הקדושה שצריכים להאמין בכולם. ועל כן עיקר תיקון המסע ומתן הוא על ידי האמונה, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, נסעת ונתת באמונה. היינו אמונת חכמים, שהוא עיקר יסוד האמונה. וזהו בחינת שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. שזבולון, שהוא בחינת הסוחר כשמקשר ומקרב עצמו לצדיק האמת, שהוא בחינת יששכר, שהיה עוסק בתורה, וזבולון היה מספיק אותו. אזי נאמר, שמח זבולון בצאתך לסחורה, כי בוודאי בכל אשר תפנה תצליח בסחורתך. כי מאחר שהסוחר מקשר עצמו לתלמיד חכם האמת, ומספיק אותו, שזהו בחינת אמונת חכמים, על ידי זה זוכין לעצה שלמה, ואז בוודאי יצליח בכל מה שיעשה, כי עיקר ההצלחה הוא על ידי העצה כנ"ל. זין. ועל כן, זה שרוצה לעסוק במסע ומתן, צריך להידע ולהאמין כי לא בכוח יגבר איש, ואין חוכמה ואין עצה ואין תבונה לנגד השם. רק יבקש רחמים ממי שהעושר שלו, שישפיע עליו עצה טובה, שיזכה להידע מה לסחור באופן שירוויח פרנסתו. ועל כן באמת צריך הסוחר להתקרב עצמו לתלמיד חכם, שזהו בחינת אמונת חכמים כנ"ל. כי עיקר העצה השלמה שהוא הצלחת המסע ומתן, או על ידי אמונת חכמים כנ"ל. ואפילו כשזוכה לעצה שלמה במסע ומתן שלו, הוא מרוויח ממון עדיין, אין העצה בשלמות, כי אם כשזוכה להתנהג עם הממון בקדושה כראוי, לתת צדקה הרבה ולהיות שמח בחלקו, ואל יהיה עץ להעשיר, ולא יתאווה בכל פעם יותר, באופן שיזכה על ידי הממון והפרנסה שהמשיך לעסוק בעבודת השם באמת. כי תכלית המסע ומתן והפרנסה הוא בשביל התורה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, טוב תורה עם דרך ארץ. וזה עיקר העצה השלמה הטובה, כשזוכה על ידי הצלתו שהעיר לו השם מטבח במסע ומתן, שעל ידי זה הרוויח ממון, להצליח על ידי זה הצלחה הנצחית והאמיתית, לעשות רצון השם מטבח על ידי זה. ואז די כאן נחשב עצה טובה ושלמה. אבל אם חס ושלום הוא מרוויח ממון ואינו מתנהג בו כשורה, מכל שכן כשחס ושלום נופל ויורד על ידי זה וממעט עבודתו חס ושלום, זהו בחינת עושר שמור לבעליו לרעתו. ואזי בוודאי אינו נחשב לעצה שלמה שירוויח ממון לרעתו, מאחר שאינו מצליח בסופו ותכליתו על ידי זה. כי עיקר תיקון העצה הטובה הוא כשזוכה להצליח על ידי עצתו באחריתו לסופו לעד ולנצח, בעולם הבא שכולו ארוך וטוב ונצחי. כי טוב אחרית דבר מראשיתו. והנה, אף על פי שלאו כל אדם זוכה לממון דקדושה בשלמות, להצליח בממונו להצלחה הנצחית, אבל בכלליות העולם נחשב כל ממון ישראל ממון דקדושה, מאחר שאין בו גניבה וגזלה. וגם, כל אדם, אפילו הפחות שבישראל, בוודאי עושה כמה וכמה מצוות בממונו, צדקה ושכר לימוד בעד בנים, וקניות מצוות והוצאת שבתות וימים טובים וכיוצא בהן. ועל כן כל ממון ישראל שזוכין להרוויח הוא בחינת ברורים שמבררים מבחינת הכללה של ביצבון תוכלנה. ועיקר הבירור הוא העצה השלמה שמשם כל הרווח וההצלחה. בחינת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. הרי הוא יאב לך עתה למקנה נכסין כנל. וזה עיקר העבודה של כל אדם בעולם הזה, לברר כל הדברים מזוהמת הנחש, מפגם עץ הדעת, מבחינת ביצבון תוכלנה. ועיקר הבירור על ידי שזוכין לברר עצה שלמה ודרך ישרה בכל הדברים, שזהו עיקר הבירור שמבררין מבחינת ביצבון תוכלנה, שהוא בחינת מותרות, שמשם בלבול הדעת פגם העצה. וצריך כל אדם להתייגע לתקן זאת, לדחות בחינת ביצבון תוכלנה, דהיינו לדחות פגם העצה ולהמשיך עצה שלמה כנ"ל. ועיקר הבירור בממון, ששם עיקר אחיזת ביצבון תוכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם. ועל כן, כל עמל האדם לפיו, שצריך להתייגע מאוד קודם שממשיך ומברר הפרנסה דקדושה, מבחינות ביצבון תוכלנה, מפגם העצה כנ"ל. וכל אדם כפי מה שזוכה לברר הממון והפרנסה דקדושה כל ימי חיים חיותו, כמו כן הוא מתקן את הדעת טוב ורע שהוא בחינת ביצבון תוכלנה כנ"ל. אשר זה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו, לתקן פגם עץ הדעת טוב ורע, שהוא פגם אמונת חכמים וכנ"ל. וכפי מה שיזכה בחייו לתקן פגם עץ הדעת, פגם אמונת חכמים, כמו כן זוכה לעצה שלמה כנ"ל, ועל ידי זה זוכה לאחר מיתתו לדעת העצה והדרך לעץ החיים, ששם צריכים כל הנשמות לעלות כידוע. כי דרך עץ החיים הוא בחינת עצה שלמה לעבודת השם, שזהו הדרך עץ החיים. כי יש לעת החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, שהוא בחינת חלוקת העצה שמתהפכת עצתו מהפך אל הפך בכל פעם וכנ"ל. שזהו עיקר השמירה למנוע מעץ החיים. כי עיקר דרך עץ החיים הוא עצה שלמה וכנ"ל. כי עיקר חלוקת העצה נמשך מעץ הדעת טוב ורע מחמת שלא ימתיק וביטל את הרע, שיהיה נכלל בטוב ויהיה כולו אחד. ואז יש שני דברים, טוב ורע. ואז כשיש שני דברים, קשה לברר העצה, וכמבואר למעלה אין שם. ועל כן אי אפשר לברר העצה בשלמות עד לאחר מיתתו. כי נגזרה המיתה על ידי חטא אדם הראשון, כמו שכתוב ביצבון תאכלנה וכו', בזאת הפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה. כי עפר אתה ואל עפר תשוב. וכל זה מחמת פגם העצה השלמה. כאילו לא חטא אדם הראשון בעץ הדעת, היה יכול להיכלל בעץ החיים בחיים חיותו. והיה חי לעולם אשר בשביל זה נברא, כי היה יודע הדרך והעצה השלמה להיכלל במקום שצריך להיכלל, בחי החיים, בעבורי הכל התברך, בעודו בחיים חיותו לעד ולנצח. אך מאחר שאכל מעץ הדעת, נפגמה ונחלקה עצתו, כי השם יתברך שלח לשם את לעת החרב המתהפכת, שמבלבל את עצתו כנ"ל, כדי שלא יוכל לבוא לעץ החיים בחייו. ומאז והלאה אי אפשר לבוא לעץ החיים, כי אם לאחר מיתתו, כפי מה שזכה לברר העצה השלמה בחיים חיותו. כי גוף ונפש נמשכים מבחינת דין וחסד. כי הנפש הוא בחינת חסד. והגוף הוא בחינת דין שמבחינת אור וחושך. כמובן בדברי רבנו ז"ל בהתורה דרשו השם ורוזו. ומבחינות חסד ודין, משם השתלשלות אחיזת טוב ורע. ועל כן אחיזת הרע הוא בהגוף שהוא מבחינת דין, שמשם השתלשלות אחיזת הרע כידוע. ועיקר חלוקת העצה הוא מחמת אחיזת הרע שנמשך מפגם עץ הדעת טוב ורע. שמחמת זה נתערב העצה, ואין יודעים עצה שלמה כנ"ל. ואילו לא חטא אדם, היה הרע נכנע ונתבטל לגבי הטוב, והיו נכלל דין בחסד, שמאל בימין, והיה נכלל הכל באחד. ועל ידי זה היה הגוף זך וצח, והיה הגוף יכול להיכלל בהנפש בחיים חיותו, והיו לאחד, עד שהיה יודע דרך עץ החיים בחיים חיותו. שהוא בחינת עצה שלמה. כי מאחר שהרע נתבטל והכל אחד, אזי בוודאי העצה שלמה כנ"ל. ואז היה יכול על ידי העצה השלמה להיכלל בחיים חיותו בחיי החיים, ויחיה עוד לנצח כנ"ל. אבל מאחר שפגם בעץ הדעת טוב ורע, ולא נתבטל הרע לגבי הטוב, נמצא שיש שני דברים, טוב ורע. ואז העצה נחלקת לשתיים כנ"ל. ואז אין גוף נכלל בהנפש. על כן בהכרח שימות האדם ויחולק הגוף מן הנפש, וישוב אל האפר, ושם ייגמר הזיכוך באפר מזוהמת הנחש, עד שיזדקך כבראשונה, עד שיהיה ראוי להיכלל בהנפש. ואז יקום בתחיית המתים ויחיה בגוף ונפש. ואז יוכלל בגוף ונפש בחיי החיים. כי אז ידע עצה שלמה שהוא דרך עץ החיים. והכל, כפי מה שזכה לברר ולתקן זוהמת הנחש. שכמו כן זכה לברר עצה שלמה שהוא דרך עץ החיים כנ"ל, שזהו עבודת האדם כל ימי חייו. שעל ידי זה זוכה לאחר התחייה לדעת דרך עץ החיים. כי בחייו אי אפשר בשום אופן להיכלל בעץ החיים, אפילו אם הוא צדיק גדול. מחמת חטא אדם הראשון שנגזר עליו המיתה לדורות. כי מחמת החטא אי אפשר להגוף להיות נכלל בהנפש בשלמות כי אם לאחר התחייה. נמצא שתחיית המתים הוא כפי הבירור שמבררין העצה השלמה מהמותרות המבלבל את המוח, שהוא בחינת ביצבון תוכלנה כנל, שמשם כל הפרנסה כנל. וזה שקבעו הזכרת הגשמים והפרנסה בתחיית המתים, בחינת מחלקל חיים בחסד מחיי מתים ברחמים רבים. כי הכל אחד, כי תחיית המתים היא בחינת כלליות גוף ונפש יחד באחדות גדול לעתיד. שזה עיקר תכלית שלמות העצה להיכלל בעץ החיים. כי הכל אחד כנל, שמשם נמשך הפרנסה. כי עיקר הפרנסה נמשכת מבירור שלמות העצה כנל. יוד. וזה בחינת ירושה ששייך לבנים. כי כבר מבואר שעבודת האדם בעולם הזה לברר העצה השלמה מפגם עץ הדעת. ועיקר הבירור הוא בממון ששם נתקלל אדם ביצבון תוכלנה. על כן צריכים להתייגע לברר הממון מכללה זו, לדחות את הכללה הזאת בבחינת ביצבון תוכלנה שמבלבל העצה ולהמשיך עצה שלמה. שעל ידי זה נמשך השירות לקדושה לזכות על ידי זה לעצה אמיתית השלמה לעבודת השם להיכלל בעץ החיים כנל. אבל כל אדם אינו מברר הניצוצות הקדושים שבממון כי אם השייך לחלקו ולנשמתו. והלוואי שיזכה האדם לברר מה ששייך לו כפי שורש נשמתו. כי לברר בשלמות אי אפשר, כי לא יושלם הבירור עד לעתיד שיבולה מוות לנצח, כמבואר בכתבים. ועל כן צריכים לברר כל הדברים, בפרט הממון ששם עיקר הבירור מדור לדור. וזה בחינת הירושה שצוותה התורה לתת ממונו ונחלתו לבניו אחריו, שהם יגמרו לברר ממונו ונחלתו. וכל מה שיבררו ממונו ונחלתו ביותר בקדושה יתרה, כשישתדלו להתנהג בממונם כראוי על פי התורה, להרבות בצדקה וכו', אז ברא מזכה אבא, כי עושים טובה גדולה לנשמתו על ידי זה. כי כל מה שנתברר הממון ביותר, נדחה זוהמת הנחש ביותר. ואזי נשמתו קרובה יותר להיכלל בחיי החיים. כי הכל כפי הבירור כידוע. ועיקר הבירור מהממון כנל. ועל כן בנים דייקה מקבלים ירושתו. וכל זמן שנמצא לו זרע מיוצא חלציו, כולם קודמים לבני משפחתו. כי עיקר השלמות הוא שתהיה הירושה ממשמשת והולכת למטה, ליוצאי חלציו, ולא למעלה לבית אביו חס ושלום. כי מבואר בתורה הנ"ל שעל ידי תיקון אמונת חכמים נתרבין הספרים של התורה הקדושה. ואז נמתקין כל הדינים. כי התורה נכללת בשורשה בבחינת קודשי קודשים, שהוא השכל הכולל, בחינת אבן שתייה, ששם נמתק הכל. כי אי אפשר להיכלל שם כי אם על ידי ריבוי הספרים הקדושים של התורה שנתרבין ביותר על ידי תיקון אמונת חכמים, כמו שכתוב שם. ועל ידי תיקון אמונת חכמים זוכין לעצה שלמה כנל. וכבר מבואר שעיקר תיקון נשמת המת הוא שיזכה לתקן פגם עץ הדעת שמשם המיטה. היינו לתקן פגם אמונת חכמים, פגם העצה, שיוכל להיכלל במקום שצריך להיכלל בחיי החיים כנל. וזה ידוע בזוהר הקדוש שעליית נשמת המת, אם זוכה, היא באתר דאיקרו קודש קודשים, בבחינת מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו, היינו כנל. כי עלייתו על ידי תיקון אמונת חכמים, שעל ידי זה זוכין לבחינת ספרים הרבה של התורה, שעל ידי זה עולין לבחינות קודש קודשים, שהוא בחינת שכל הכולל. וזהו בחינת החיוב שצריכים להשאיר בנים אחריו. כי הבנים שנשארים אחריו הם בחינת שכליים פרטיים שנמשכים ממנו, שהם בחינת ריבוי הספרים של התורה. כי כל אחד מישראל הוא בחינת ספר תורה, כמו שכתוב, זאת התורה, אדם. כי האדם כלול מרמח איברים ושסה גידים, שהם בחינות רמח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה, כידוע, שהיא כלליות התורה. נמצא שהאדם הוא התורה, וכל מה שנתרבין ישראל ביותר, נתרבים ספרים בתורה יותר. ועל כן באמת בכל דור ודור נתרבים ספרים יותר, כי נתרבים ישראל ביותר. ועל כן מחויב כל אחד להשאיר בנים אחריו. כי הבנים שמניח אחריו הם בחינת ריבוי הספרים של התורה כנ"ל. כי העיקר שיראה להוכיח את בניו שישמרו תורת השם. ואז כשבניו אחריו מקיימים את התורה, וזכה שיצאו ממנו בני ישראל שמקיימים את התורה, זה בחינת ריבוי הספרים של התורה. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. ומי שזוכה לקיים את התורה, מביא הערה גדולה בתורה כאילו נכתבה וניתנה היום. נמצא שכל מה שנתרבין ישראל המקיימים את התורה יותר, נתרבין הספרים יותר, ויכולים להיכלל יותר בבחינת קודש קודשים, ששם צריכה נשמתו לעלות כנ"ל, שאי אפשר לעלות לשם כי אם על ידי ריבוי הספרים שהם בחינת הבנים שהניח אחריו כנ"ל. ועל כן בניו מקבלים הירושה שהוא ממונו ונחלתו, כי הממון הוא בחינת הבירור שנתבררה העצה מפגם עץ הדעת, מפגם אמונת חכמים, שנתקן בתיקון אחר תיקון על ידי בניו אחריו, שהוא בחינת ריבוי הספרים שנמשכים גם כן מתיקון אמונת חכמים, שעל ידי כל זה תוכל נשמתו לעלות למקום שצריכה לעלות, שהוא בחינת קודשי קודשים וכנ"ל. ד' כי הבנים הם מתקנים תיקון שלמות העצה, כברא קרא דאבוה, והרגלין הם בחינת עצות, כמו שכתב רבנו ז"ל במקום אחר. כמו שכתוב, וכל עם אשר ברגליך ההולכים אחר עצתך. כי עיקר הולדת הבנים הוא מבחינת עצות, כי הכליות יועצות, והכליות הם כלי ההולדה. ועל כן הבנים שנמשכים מבחינת עצות, הם מתקנים ומשלימים תיקון שלמות העצה, שהוא עיקר תיקון נשמת המת. ועל כן הם מקבלים הירושה שהוא הממון שנמשך מבירור העצה כנ"ל. ועל ידי בירור העצה שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים, בחינת ריבוי הספרים הקדושים של התורה שהוא בחינת הבנים כנ"ל, על ידי זה עולה נשמתו למקום שצריכה לעלות, שהוא אתר דיקרי קודש קודשים, ששם נמתק הכל וכנ"ל. נדבט. כי ריבוי הספרים הקדושים של התורה הוא בחינת ריבוי העצות השלמות. כי התורה הקדושה נקראת עצה, כמו שכתוב לי, עצה ותושייה, בחינת תרי"ג אייטין דאורייתא. וכל מה שנתרבין ספרים קדושים בתורה, נתרבין העצות ביותר איך להתקרב לשם יתברך כל אחד ואחד ממקום שהוא. ועל כן כולם צריכים לעולם, כמבואר שם בתורה הנ"ל. י"ג. ועל כן משפחת האב קרוי משפחה, ואין משפחת האם קרויה משפחה, כמו שאמרו אבותינו זה על עניין ירושה, שהירושה ממשמשת והולכת למעלה למשפחת אביו, כשאין לו בנים חס ושלום, ולא למשפחת אמו. כי באמת עיקר התיקון המת הוא כשמניח בנים אחריו, כי הבנים הם שכליים פרטיים הנמשכים ממנו, שהוא בחינת שכל הכולל נגדם. והוא צריך להיכלל בשכל הכולל העליון, שאי אפשר להיכלל שם כי אם כשיש לו שלמות על ידי ריבוי השכליים פרטיים שהמשיך בזה העולם, שהם בחינת הבנים שהניח אחריו, שהם בחינת ריבוי הספרים כנ"ל. כי הכל אחד, כי הספרים הנמשכים מן התורה הם גם כן בחינת שכליים פרטיים הנמשכים מן התורה. כי יש שכל הכולל העליון שכולל הכל. וממנו נמשכים כמה וכמה שכליים פרטיים. ומכל שכל פרטי נמשך עוד כמה שכליים פרטיים. ונחשב זה השכל הפרטי בחינת שכל הכולל נגד השכליים הפרטיים הנמשכים ממנו. וכן להלן יותר. כי יש ענפים וענפים לענפים, וכן להלן. וכל מה שמתרבין השכליים הפרטיים יותר ויותר, נשלם השכל הכולל שלהם יותר, שהוא השכל שממנו נמשכים אלו השכליים פרטיים. ואזי יכול זה השכל להיכלל בהשכל העליון הכולל, ששם נמתק הכל שהוא בחינת קודש קודשים. וזה הדבר הוא בתורה ובאדם, כי שניהם בחינה אחת, כנל. כי קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא כולו חד. ועל כן העיקר הוא, כשמניח בנים בזה העולם שהם בחינת שכליים פרטיים, בחינת ריבוי הספרים, שעל ידי זה יכול להיכלל בשכל העליון הכולל בבחינת קודש קודשים כנל. אבל כשלא הצליח בזה העולם למעבד תולדין, להרבות השכל דקדושה בעולם על ידי ריבוי בני ישראל, אז היו צריך לעלות על ידי אביו בהשכל העליון יותר, עד שיהיה נכלל בהשכל העליון הכולל. כי אב בחוכמה, ונקרא קודש שהוא בחינת חוכמה כידוע. ועל כן על ידי משפחת אביו, בחינת קודש, יכול לחזור ולהיכלל בבחינת קודש קודשים. וזהו שהנחלה ממשמשת למעלה עד יעקב אבינו כשאין לו בנים, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. עד יעקב אבינו דייקה, כי יעקב הוא בחינת שכל הכולל העליון שכולל כל נשמות ישראל. ועל כן שכב במקום ההוא שהוא מקום האבן שתייה קודש קודשים, ששם נכללו כל האבנים באבן אחת, שזהו בחינת הנל. וזה הנפטר צריך לעלות עד שם, עד יעקב, שהוא שכל הכולל בחינת קודש קודשים כנל. ועל כן צריכים ליתן הנחלה למשפחת אביו עד יעקב אבינו, כי עלייתו של הנפטר הוא על ידי ברור נחלתו שנתבררה מזוהמת הנחש מבחינת בעיצבון תוכלנה, שזהו בחינת תיקון לצדעת שיתקן בעת התחייה בשלמות כנל, בחינת מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים וכו'. כי ברור הפרנסה הוא בחינת תיקון המיטה, בחינת תחיית המתים כנל. ועל כן, על ידי שנותנים נחלתו למשפחת אביו, בחינת שכל, בחינת קודש, נמתק הנחלה על ידי השכל השייך לנחלתו. כי ממשמשת והולכת עד יעקב, עד שכל העליון הכולל, בחינת קודש קודשים, ששם נמתק הכל, ששם עליית נפש המת כנל. ועל כן משפחת האב יורשו דייקה ולא האם ומשפחתה. כי עיקר מצוות הירושה הוא בשביל ברור העצה שהוא בחינת תיקון אמונת חכמים, תיקון נפש המת וכו' כנל. ועל כן אין האם ומשפחתה ראויים לירושה. כי מבואר שם בדברי רבנו ז"ל שחלוקת העצה הוא בחינת עצת נשים אין שם. נמצא שעיקר חלוקת העצה שהוא פגם העצה נאחזת בנשים דייקה. ועל כן אין האם יורשה כי אם האב. כי עיקר תיקון הירושה הוא בחינת תיקון שלמות העצה שנעשה על ידי סיטרה דדחורה, שהוא האב, ולא על ידי האם שהיא סיטרה דנוקבה, ששם עיקר אחיזת חלוקת העצה שהוא בחינת עצת נשים כנל. י"ד. ועל כן, גם בירושה שייכה להבנים, כשזוכה להניח בנים, גם כן הבן קודם לבת. כי עיקר תיקון העצה שהוא בחינת מצוות ירושה ליתן לבנים כנל, הוא נעשה על ידי סיטרה דדחורה דייקה כנל. אבל אף על פי כן, בבניו שהוא מניח, יש לפעמים דין ירושה לבת במקום שאין בן. כי הבנים שהוא מניח הם בעצמן בחינת תיקון העצה שהוא בחינת בנים כנל. וכמבואר היטב למעלה שהבנים שמניח הם בחינת השכליים הפרטיים, בחינת ריבוי הספרים, בחינת תיקון העצה כנל. ועל כן, מאחר שנשאר ברכה אחריו, אפילו בת מיוצא חלציו, יש בזה גם כן בחינת תיקון העצה, מאחר שעל כל פנים מניח זרע אחריו שהם בחינת תיקון העצה כנל. כי בוודאי גם אנשים שבהם עיקר אחיזת חלוקת העצה, אף על פי כן, סוף כל סוף הם גם הם זוכים לבחינת תיקון העצה שהוא בחינת תיקון האדם, שאוכל על ידם לזכות לחיים נצחיים בעולם הבא, שזהו עיקר שלמות העצה כנל. כי בוודאי גם נשי ישראל זוכים לעולם הבא, כמבואר בגמרא, הננה שבמה זכיין וכו', ובזוהר הקדוש באריכות. רק שאצלם הבירור קשה ביותר מאחר שבהם נאחז ביותר סיטרה דמותה, שהוא בחינת חלוקת העצה, שהוא בחינת עצת נשים כנל. אבל סוף כל סוף מתברר הכל כנל. ועל כן זה שהניח זרע, אפילו אם לא הניח אל הבת או בת הבת וכו', היא קודמת לכל משפחתו, אפילו למשפחת האב. כי יש להם כוח יותר לתקן נשמתו בחינת תיקון העצה מאחר שנמשכו ממנו. כי המשכת הבנים בן בן בן בת נמשכים ממקום העצה מבחינת נצח הוד יסוד, מבחינת כליות יועצות וחנל. ועל כן עיקר תיקון על אדם דייקה. אבל כשחס ושלום אינו זוכה להניח זרע אחריו שמבחינת תיקון העצה תיקון נשמתו כנל, ואזי הוא פגם גדול מאוד מאוד לנשמתו, כמבואר בדברי רבותינו ז"ל, ובפרט בזוהר באריכות, וצריכים ניתן ירושתו למעלה למשפחת אביו, אזי בוודאי אין משפחת האם ראויים ליורשו, כי אין יכולים לתקן פגם עצתו מאחר שהם מסיטרא דנוקבה, ששם עיקר אחיזת חלוקת העצה כנ"ל. כי הוא צריך תיקון גדול מאחר שמת בלא בנים רחמנא ליצלן. והלוואי שמשפחת האב יזכו לתקנו וכנ"ל, ועל כן אין משפחת האם יורשת כי אם משפחת האב. תתוו. נמצא שהירושה והנחלה שנשאר מן הנפטר הוא בחינת בירור העצה שנתבררה על ידו, שמשם כל הממון והפרנסה, בחינת כי הוא הנותן וכו', הרי הוא יאב לך איתה למקנה ניכסין וכנ"ל. שזהו עבודת האדם לברר העצה בשלמות כנ"ל. וגם עכשיו צריכים ליתן הממון ליורשיו כדי שהם יבררו הממון בבירור אחר הבירור. היינו לברר העצה ביותר כדי שיזכה נפטר על ידי בירור העצה להשיג העצה הנצחית שהוא דרך עץ החיים כנ"ל. ועל כן אם יורשיו קטנים והם חסרי עצה, על כן צריכים הבית דין להעמיד להם אפוטרופוס. והאפוטרופוס הוא במקום האב והוא מנהיג הנכסים על פי עצתו. ועל ידי זה הוא מתקן ומברר הנכסים, שזהו טובה לאמת, כי עלייתו על ידי בירור העצה כנ"ל. כי שורש האפוטרופוס נמשך מבחינת האפוטרופוס של מעלה, שהוא בחינת מיכאל כהנה רבה, אפוטרופסה רבה דישראל. ומיכאל כהן גדול הוא המקריב ומעלה נשמות ישראל על המזבח העליון לפני השם מטבח. כי כהן גדול שלמעלה הוא בדוגמת הכהן גדול שלמטה, שעולה לאתר דעיקרא קודש קודשים, ששם מעלה הנשמות. כי שם עלייתן של כל הנשמות שנגמר תיקונם לעלות כנזכר לאל. ומהאפוטרופוס העליון נמשך האפוטרופוס התחתון, שהוא אפוטרופוס על נכסי המת, שהוא בחינת בעל העצה בנכסי המת, שהוא תיקון לאמת כנ"ל. כי העצה נמשכת מבחינת קודש קודשים, ששם נמתק הכל, שעולין לשם על ידי בחינת מים תאורים הנ"ל, על ידי ריבוי הספרים, על ידי תיקון אמונת חכמים, שמשם תיקון שלמות העצה. ועל כן הבית דין דייקה מעמידין אפוטרופוס, כי הבית דין הם חכמי הדור, שהם בחינת אמונת חכמים שצריכים להאמין בהם. כי אין לך אלא שופט שבימיך, ומהם יוצא משפטי אמת. ומשם כל העצות כנ"ל. ועל כן זה שנפטר ושנשארו נכסיו לקטנים שאין להם עצה שלמה לתקן הנכסים, על כן הבית דין בחינת בעל העצה בנכסיהם, כי הם יכולים להמשיך עצה לכל אחד בפרטיות כפי הצריך אליו. וזה האפוטרופוס שמעמידין יונק ומקבל כוח מהאפוטרופוס של מעלה, שהוא בחינת מיכאל כהן גדול, שנכנס לפני ולפנים. שמשם תיקון שלמות העצה, שהוא בחינת המתקת הדינים. כמו שכתב רבנו במקום אחר, על פסוק ותשועה ברוב יועץ, שהעצה הוא המתקת הדינים, ותיקון העצה הוא תיקון לאמת הנ"ל. תזיין. ועל כן אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים לא יישבע, מינוהו בית דין יישבע. כי העצה הוא בחינת המתקת הדינים כנ"ל. כי כל הבירורים שבעולם, שעושים בכל מסע ומתן ובכל הדברים, הכל הוא בחינת המתקת הדינים. כי כל זמן שלא נתברר הטוב מן הרע, אז הדין מתגבר חס ושלום. וכשמבררין הטוב, נמתק הדין ונתבטל, ואין הדין נמתק אלא בשורשו, שהוא השכל שנקרא קודש השייך לזה הדין, כמבואר היטב בתורה הנ"ל. וזה השכל הממתיק הדין השייך אליו, זהו בחינת העצה שנמשך מזה השכל, שעל ידי זה נמתק הדין. כי העצה הוא המתקת הדינים כנל. ומחמת שכל דין אינו נמתק אלא בהשכל השייך אליו ולא בשכל אחר, על כן בני אדם משונים בדעותיהם במסע ומתן, וכל אחד ואחד עצתו משונה מחברו. כי זה חושק לסחור במיני תבואה, וזה ביין, וזה במיני מגדים, וכיוצא שאר שינויים רבים. ועל פי רוב כל אחד אינו מסוגל להצליח כי אם במין סחורה זה דייקה. כי כל מה שהוא נושא ונותן בו, הכל הוא בשביל הבירור שהוא בחינת המתקת הדין כנל. שזה האדם צריך לברר ולהמתיק דין זה כפי שורש שכלו, שעל ידי זה נמשך לו יצא לעסוק במין סחורה זאת דייקה, ואינו יכול להסתכר כי אם בסחורה זאת זייקה. ואדם אחר בסחורה אחרת דייקה, הכל כפי השכל שיש לו, שיש לו כוח להמתיק דין זה דייקה שהוא בחינת סחורה זאת, שעל ידי זה נמשך לו יצא מהשכל לעסוק בסחורה זאת דייקה כנל. ועל כן קודם מיטתו הוא צריך להעמיד אפוטרופוס על נכסיו בעצמו, כי הוא בעצמו צריך להמשיך עצה בנכסיו כפי שורש שכלו כנל. ועכשיו שצריך להילך לעולמו, צריך להעמיד בעצמו אפוטרופוס שהוא בעל עצה שיהיה במקומו ממש, כי מאחר שהוא מעמידו, הרי האפוטרופוס כמותו ויכול להמשיך עצה על פי שכלו של הנפטר, כפי צריך לנכסים אלו. וכפי הבירור וההמתקה שצריכים להמשיך בנכסים אלו מהשכל הפרטי השייך להם, שזהו בחינת העצה טובה שהוא עיקר תיקון הנכסים כנל. אבל כשאין הנפטר מעמיד בעצמו אפוטרופוס, אין מי שיעמוד בעד היתומים. כי מי יודע איך לנהוג בנכסים אלו? כי מי יודע השכל והעצה השייך לנכסים אלו? כי העצה לאלו הנכסים צריך האפוטרופוס להמשיך ולקבל מאבי יתומים בעצמו, שהוא בחינת השכל הפרטי הממתיק הדין שבאלו הנכסים, שעל ידי זה השכל דייקה יכולים להמתיקם, ולא על ידי שכל של איש אחר כנל. על כן, עיקר תיקון הנכסים הוא על ידי אפוטרופוס שמינה או אבי יתומים, שממשיך היצא מהשכל הפרטי השייך לאלו הנכסים כנל. אבל אף על פי כן, הבייס דין יש להם כוח להעמיד אפוטרופוס, כי הבייס דין הם בחינת אמון הסחכומים, בחינת תורה שבעל פה שהוא שלמות התורה שבכתב, שעל ידי זה יכולים לעלות לשכל הכולל העליון לבחינת קודשי קודשים וכו', שעל ידי זה נמתק הכל בכלל ובפרט, ומשם מקבלים המתקה כל הצמצומים שבעולם כמבואר שם. ועל כן הבייס דין יכולים להעמיד אפוטרופוס על נכסי יתומים, כי הם יודעים להמשיך שכל משכל הכולל להמתיק ולברר הנכסים על פי עצתו. כי הם ממשיכים העצה וההמתקה משכל הכולל, ששם כלליות כל השכליים פרטיים שבעולם, ומשם כל העצות שבעולם, ושם נמתק הכל יהיה איזה צמצום ודין שיהיה כנל. אבל מחמת זה צריך אפוטרופוס של בית דין להישבע בנקיטת חפץ. כי לעלות לשכל הכולל אי אפשר, כי אם על ידי שלמות התורה, על כן חשדינן לאפוטרופוס אולי לא זכה לעלות ולהמשיך עצה משם, ועל ידי זה פגם בהנכסים. כי כל הגזלות והשקרים שעושים במסע ומתן חס ושלום, הכל נמשך מפגם העצה, שהוא בחינת בעיצבון תוכלנה, שמשם העניות, מחמת שאין כל אדם זוכה לידע העצה במה להסתכר כנל. ומחמת זה בא לידי שקרים וכפירות במסע ומתן, כי רש עושה כף רמייה. וגם זה בעצמו הוא עצה רעה לנפשו, שנדמה לו שירוויח ממון על ידי הגניבה או הרמאות ששלח ידו בממון חברו. ובאמת, היא לא תצלח, כי לא יחרוך רמייה צדו, והרע עמל וילד אבן. ועל כן כשיש הכחשה במסע ומתן, משביעין אותו, כי סדם שבוע בנקיטת חפץ. ועל ידי שנוטה לספר תורה בידו שהוא בחינת לוחות האבן, על ידי זה עולה ומקשר עצמו לשורש העצה, שהיא בחינת אבן שתייה קודש קודשים, ששם נמתק הכל ונתקנין כל העצות. ואזי ראוי לו להודות על שקרו שבא מפגם העצה. כי עכשיו נמשך עליו עצה שלמה משורש העצה שהוא התורה כנל. ועל כן אפוטרופוס שמינה הוא בית דין, שצריך לקבל העצה משורש העצה, משכל הכולל, צריך להישבע בנקיטת חפץ, כי אי אפשר לקבל משם אלא על ידי התורה כנ"ל. אבל אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, הוא במקום האב בעצמו, מאחר שהוא בעצמו מינה הוא, והוא ממשיך העצה לנכסים מאבי יתומים בעצמו, שהוא בחינת השכל הפרטי השייך לנכסים אלו. ועל כן אין צריך להישבע, כי אין צריך לעלות עד השכל הכולל העליון, כי הוא ממשיך העצה מהשכל הפרטי השייך לאלו הנכסים, שהוא אבי יתומים שמינהו בעצמו כנעל.